Panacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie zakaźność koronawirusa, ale spada jego śmiertelność, mówił w Polskim Radiu lekarz internista. Nagrodą specjalną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks uhonorowano w tym roku Polskie Radio. Terytorialsi obchodzą swoje święto. W wielu miejscach w kraju odbędą się pikniki. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 900 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 20 osób, które były zakażone lub chorowały na COVID. Choć zwiększa się zakaźność koronawirusa, to spada jego śmiertelność, powiedział w Polskim Radiu 24 internista dr Michał Mularczyk. Zdaniem lekarza obecny patogen przechodzi naturalną historię wirusów. Na początku pandemii było śmiertelność około 5%, teraz jest już poniżej 3%. Czyli jeżeli teraz jest całkowita śmiertelność poniżej 3%, spadła z 5%, to znaczy, że będzie teraz poniżej nawet 1%. W związku z tym rzeczywiście możemy się z tego cieszyć. No, ta każda śmierć jest przykra, to jest straszne, natomiast patrzymy, że jednak ta śmiertelność spada. W związku z tym tutaj należy raczej zastanowić się, dlaczego ona spada. Czy to jest sprawa leków, szczepionek, czy to jest sprawa na przykład naszych zachowań prozdrowotnych. Dotąd w Polsce testy wykazały ponad 2 902 000 zakażeń. Zmarło 75 571 osób, które były zainfekowane lub chorowały na COVID. W Belgii przypominająca dawka szczepionki będzie podawana osobom powyżej 65 roku życia. Oferowane będą dodatkowe dawki dwóch producentów, Pfizera i Moderny. Najpierw w sierpniu belgijskie władze zdecydowały o podaniu przypominających dawek osobom chorym z obniżoną odpornością. Niedawno zapadła decyzja o dodatkowych dawkach dla seniorów z domów opieki społecznej. Teraz uzgodniono, że otrzymają je wszyscy, którzy ukończyli 65 lat. Rejestracja na szczepienia ma rozpocząć się za kilka dni. Pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 85 roku życia. A jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w Belgii, to wzrosty zakażeń są nieznaczne w ostatnich dniach. Średnio w ciągu doby potwierdzono 2020 przypadków patogenu. Nieznacznie spadła też w ostatnich dniach liczba zakażonych pacjentów w szpitalach, a także liczba zgonów. Wirusolodzy przyznają, że sytuacja jest lepsza niż się spodziewano, ale przestrzegają przed czwartą falą jesienią lub na początku zimy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 19 750 000 osób. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 370 000. Więcej informacji o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Nagrodą Feniks Specjalny 2021 uhonorowano w tym roku Polskie Radio. Kapituła nagrody doceniła trzy wydawnictwa. 1920 Bitwa, która ocaliła Europę, Prezydent RP Lech Kaczyński Świadectwo oraz Smoleńsk Ostatnia Misja. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska powiedziała, że wszystkie albumy zostały wydane pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Oprócz warstwy fonograficznej, czyli dźwięków, które znajdują się w naszym archiwum, bo one wszystkie pochodzą z Archiwum Polskiego Radia, każdy z tych albumów opatrzony jest bukletem, ale nie takim, do którego jesteśmy przyzwyczajeni oglądając płyty, ale bardzo eleganckim albumem, który zawiera niezwykle ciekawą ikonografię. Wyróżnienie otrzymał też album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. Gala 26. Targów Wydawców Katolickich odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają na swoje święto. Centralne uroczystości z udziałem dowódców i kierownictwa resortu obrony rozpoczną się o 14.30 w Warszawie. W wielu miejscach w kraju przygotowano wojskowe pikniki. Święto terytorialsów to tradycyjnie uroczysta zbiórka przed grobem nieznanego żołnierza. To tu kolejne brygady dostaną sztandary wojskowe i to tu z żołnierzami spotka się szef MON Mariusz Błaszczak. Ale święto w tym roku to również wyjście do ludzi i pokazanie, że terytorials to żołnierz wysportowany, tłumaczy rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak. Stąd pikniki i towarzyszące im WOT Games. Chcemy przybliżyć mieszkańcom lokalnych społeczności, czym jesteśmy. Będzie tam można spotkać się z naszymi żołnierzami, którzy opowiedzą, jak wygląda służba. Będzie można obejrzeć nasz sprzęt i bojowy, i kryzysowy. Będzie można porozmawiać z żołnierzami. Rywalizacja sportowa będzie skierowana zarówno do najmłodszych, jak i do dorosłych osób. Tu przygotowano 12 konkurencji, m.in. biegi, pompki, przysiady czy skoki w dal. Pikniki ruszają o 11 i potrwają do godziny 16. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.

Dzień dobry, Franku, poranku. Cześć, Stosiu. Dzień dobry. Czy ty wiesz, co to za utwór nas dzisiaj powitał? Jaki? A czy panienka zauważyła, że przyszła do nas jesień? Zauważyła. A po czym zauważyła? Chłodniej troszkę, no liście spadają. No tak klimatycznie się zrobiło. Lubisz? Bardzo. Jak słońce świeci, nie? To jest przepiękna pora roku. Tak. A kiedy człowiek ma chwilę i może wyjechać sobie na przykład gdzieś tam, gdzie są góry, a to już jest zupełnie cudownie. I z tej właśnie okazji, że tak zrobiło się złoto bardziej na tym naszym świecie, polskim świecie, wiele lat temu jeden z najpotężniejszych geniuszy wszechczasów postanowił skomponować to cudo i nazwał je po prostu tak, jesień. Il prete rosso. Mówi ci to coś? Mhm. Co ci to mówi? No, w sensie taki, no utwór kojarzę, bardzo znany wykonawca, prawda? Il prete rosso, to znaczy rudowłosy ksiądz. Ale mogłoby to też, nie wiem, oznaczać wszystko. To bardzo pięknie brzmi, po włosku zresztą. A ja mam tu znakomitą książkę, to jest Tosiu, Bach, Beethoven i inne chłopaki, czyli historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Davida Barbera. Jak on pisze, no dobra, no to posłuchajcie. Kiedy urodził się mały Antonio, akuszerka, która przyjmowała poród, od razu go ochrzciła. Nie była wcale pewna, czy dziecko przeżyje, a chciała mu dać jakąś szansę u świętego Piotra. Chłopiec przeżył, ale pozostał chorowity do końca swojego życia. I na przykład to. Niektórzy biografowie wolą wierzyć, że nigdy nie był w stanie odprawić całej mszy za jednym zamachem, ponieważ zawsze pędził do zachrystii, by zanotować jakiś temat muzyczny, który właśnie przyszedł mu do głowy. I jeszcze jeden fragment. Większość swoich utworów skomponował dla wychowanek z sierocińca, w którym powstała orkiestra słynna na całą Europę. W każdą niedzielę orkiestra dawała koncert w wypełnionej po brzegi kaplicy. I teraz uwaga, ponieważ koncert odbywał się w kościele, oklaski były zabronione. Publiczność okazywała więc swoje uznanie, kaszląc i głośno wydmuchując nosy. Sobie to wyobrażasz? Nie. Chodzi oczywiście o kogoś, kto nazywał się Antonio Vivaldi. I to nazwisko słyszałaś na pewno. Tak. Mhm. No to bardzo to koncertowanie pasowałoby do naszej polskiej jesieni, kiedy nasze nosy przypominają nam, że są pociągające. A ja mam dla ciebie, Tośku, pewną jesienną zagadkę. Podpowiedź numer... 1. To są niesamowite stworzenia. Okej. Na świecie istnieje ich ponad 265 gatunków. Ło, to dużo. To dużo. To dużo. Kiedy czują się zagrożone, uciekają w zygzakowaty sposób. I to świadczy o ich inteligencji, bo bardzo łatwo gubią trop przeciwnika. W języku greckim słowo to oznacza cienisty ogon. Bohaterka naszej zagadki, ona, co tydzień zjada tyle, ile sama waży. Dałabyś radę? Nie. Chyba. Bohaterka naszej zagadki rozmawia, wydając dużo ciekawych dźwięków, ale także mówi się, że potrafi szczekać. Ale jednak najważniejszy, taki wiesz, kod porozumiewania, to są te oznaczenia zapachowe. Mhm. Bohaterka naszej zagadki nie potrafi, nie wiem, czy to ważna informacja, wymiotować. Okej. Nie potrafi beknąć. Aha. I nigdy nie miewa zgagi. Ale to są podpowiedzi precyzyjne, prawda? Sama się dziwię, co ja tu wykombinowałam. Jej przednie zęby nigdy nie przestają rosnąć. O. Jest to cecha charakterystyczna również dla innych ludzi? Mhm. Tak? Nie przestają ci rosnąć zęby? Nie. Pokaż przednie. O, tutaj, widzi pani, tak od 12 lat mi rosną. A właśnie, 100 lat, 100 lat. Dziękuję. Aleś ty nam urosła, Tosiaku. Jak tu pierwszy raz przyszłaś, to miałaś ile? 7? 8. 8? No. Trzeba będzie stworzyć audycję dla młodzieży. Ale rosną te zęby tam tak tosi i gryzonią. To dodajmy. Ta europejska bohaterka naszej zagadki przez lata nazywana była Polatuchą. Ona żyje w latach na południu Finlandii i potrafi latać. Jeszcze może to... O, bohaterka naszej zagadki tyje na zimę. Odrobina tłuszczu stanowi dla niej dobrą ochronę oczywiście i zapewnia zapas energetyczny na ten trudny czas. Mhm. Dla niej wiemy, że to zwierzak, wiemy? Wiemy. Wiemy, że rosną zęby, wiemy. Co ważne, ona wykopuje nie wykopuje wszystkich zakopanych przez siebie orzechów i z tych orzechów wyrastają piękne drzewa. Dobra. A ona... pani to lubi namieszać. Ojeju, jak bardzo. Ale teraz wyprostuję trochę, dobra? Mhm. Ona jest ruda i ma piękny, puszysty ogon. Okej. Okay. Którym porozumiewa się z innymi baśkami. Okej. Okay. Bo tak na nią wołają spacerowicze. Tośka stawiona? Wiewiórkę. A pani Irena Kwiatkowska? Ruda, zwinna, skacze po drzewach susami. Orzeszki twarde gryzie mocnymi ząbkami. No i Tosia chyba odpowiedź zna. A ciekawe, czy znają zagadkowi słuchacze. Numer telefonu podasz? 22 i 7 trójek. Bohaterka naszej zagadki to raczej z nami zostanie na zimę. Ale jej przyjaciele ptaki szykują się do bardzo długiej i bardzo trudnej wyprawy właśnie teraz. Coraz zimniej w dzień i w nocy ptaki się do lotu tłoczą. Gdy na chłody obrażone lecieć chcą w cieplejszą stronę. Przed podróżą gąski ćwiczą próbne loty, żeby gdy odlecą nie miały kłopotów. Piórka im obrosły puchem znakomitym, żeby nikt nie myślał, że wiatrem podszyte. Bocian swoje dzieci uczył 5 miesięcy, chciałby do podróży nabierały chęci, by się nauczyły języka obcego, aby móc w Afryce pogadać z kolegą. Coraz zimniej w dzień i w nocy ptaki się do lotu tłoczą. Gdy na chłody obrażone lecieć chcą w cieplejszą stronę. Jeszcze inne ptaszki, na ten przykład kawki, gdy jest bardzo zimno, co dzień mają czkawki. Z nosa takiej kawce deszczyk ciurkiem kapie, już ją w kościach łamie, już ją katar łapie. Przylatują do nas zimą żółte gile, kiedy na północy dla nich trudne chwile. A gdy śnieg napada, kolor ptaszków sprawi, że zazdrosne słońce hen chmury odprawi. Coraz zimniej w dzień i w nocy ptaki się do lotu tłoczą. Gdy na chłody obrażone lecieć chcą w cieplejszą stronę. Ruda, zwinna, skacze po drzewach susami. Orzeszki twarde gryzie mocnymi ząbkami. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, halo? Witam cię serdecznie. Jak masz na imię? Staś. Stasio, ile masz lat? 10. Wspaniale. A zęby mocne masz? No, można tak powiedzieć. A znaczy, orzechy? Nie wiem, nigdy nie gryzłem orzechów chyba. Bez łupiny. Nie, bez łupiny. Z łupiną nawet nie próbuj. Ale wiesz, orzechy są bardzo zdrowe. A co zdrowego Stasio jada? No ja jadam głównie warzywa. O, to też wspaniale, ale to nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Myślałam, że powiesz, a jakieś tam burgery, frytki, fuj. Nie. Ale wiesz, to podziękuj rodzicom, bo wydaje mi się, że oni stoją na straży tego, co Stasio ma na talerzu. Zgadza się? No, czasami. No, a powiedz, skąd do nas dzwonisz? Z Łodzi. Stasiu, tak dobrze się z tobą rozmawia. A może z tej Łodzi byś śmignął do nas tutaj kiedyś, do zagadkowego studia? Mogę spróbować. No dobrze, nazbieramy orzechów i będziemy próbować twardość naszych zębów. Staśku, czekamy na odpowiedź, na to jedyne słowo, które jest dla nas teraz ważne. To wiewiórka. Tosiu, fanfary. Tam, tararata, tam. Słyszycie? Słyszycie, to ona. To ona tak niesamowicie się porozumiewa, tak trochę jak grzechotnik, nie? Aha. Pewnie mówi, Staśku, super ci poszło, dzięki, ale fajnie, pozdrawiam cię i wsuwaj orzechy. Dziękujemy. No. Dziękuję, nawzajem. Pozdrawiamy cię serdecznie, pa, pa. Słuchajcie, wczoraj wydarzyła się rzecz dla mnie niebywała. Siedziałam sobie i myślałam tak, co by tu w tej zagadkowej, żeby było fajnie, ciekawie. Bardzo lubię wymyślać. I w pewnym momencie patrzę, Baśka mnie odwiedziła, takiego susa zrobiła wielkiego i udało mi się, nawet Tośku pokażę ci potem, udało mi się ją uchwycić, zrobić zdjęcie w locie, po prostu. Także, no, te Baśki nas odwiedzają, a kiedyś rósł taki klon pięciopalczasty zaraz za moim oknem i miał taką potężną gałąź, która sięgała parapetu. No i te wiewiórki robiły sobie u nas niezłą parapetówę. Cudne. Dobrze, to powiem może jeszcze tak, że u mojej sąsiadki wiewiórka, wyobraźcie sobie, że uwiła gniazdko, przyklejając je do szyby, do okna po prostu. I tam sobie tak przysypiała i sąsiadka obserwowała ją, bo była za szybą. Po cichutku na paluszkach chodzili cały czas, żeby jej nie spłoszyć. Takie niespodzianki też są. No dobrze, kochani, to w takim razie... jeszcze powiem tak, wiesz, Tosiu, że niektóre z wiewiórek potrafią latać? Naprawdę? Długość ich szybowcowego lotu może dochodzić nawet, uwaga, 90 metrów. Jejku, to dużo bardzo. Jeszcze więcej. Poczytajki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i takim wiewiórczym susem dotarłyśmy do Poczytajek czy Tadełek, a te 90 metrów to wiesz, to takie wiewiórki w tej Finlandii. W Polsce chyba trochę krótszy ten lot jest. Trzymam w dłoni książkę. Książkę, która... nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek nie roześmiał się czytając te teksty. Zresztą teksty znakomite. Dorota Gellner napisała tę książkę, zilustrował znakomity pan Adam Pękalski, a ta książka nosi tytuł Frania. Frania. Widzisz Frankę? Widzę. Na okładce? Widzę. Co ona tu wyprawia? Oj, ona wyprawia. Tośka, i to jest serial o Frani. Świetnie zilustrowany, zobacz. O, jak ładnie. Pięknie. I w dodatku tak oto napisany pierwszy odcinek, Grzybobranie. Oto bajka na ekranie. Las, a w lesie grzybobranie. Tu panowie, a tam panie. Widać także pannę Franię. Frania mówi tak do grzyba. My to się nie znamy chyba. Mówi grzyb. To się przedstawmy. Tylko koszyk gdzieś odstawmy. Bo gdy widzę cień koszyka, to mnie trzęsie i zatyka. Frania na to. Nie ma sprawy. Bach. Koszyk między trawy. Woła. Mam na imię Frania. A ja Kania. Grzyb się kłania. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, finezja, talent, błyskotliwe zestawienie słów i serial w odcinkach zilustrowany w książce. Będzie o spotkaniu, będzie o porwaniu, oblewaniu, zadaniu, szukaniu w sianie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wam polecam, bo ta Frania i książka o tytule Frania, no myślę, że spodoba się i tobie, Tosia, twojej mamie, tacie i twojej młodszej siostrzyczce Noemi także. Super, i to jest jedna książka. Teraz druga. Jak powstają różne rzeczy? Czy ty byłaś ciekawa kiedyś? Jak powstają? Tak, nadal jestem. A byłaś kiedyś w jakiejś fabryce, żeby oglądać taki proces powstawania technologiczny chyba od początku? Nie, byłam kiedyś w fabryce czekolady. Bardzo to ciekawe, prawda? Bardzo. A dzięki tej książce możesz poznać, jak powstają meble, czyli od rysunku do wygodnego mebla, od planu po dach, czyli jak w ogóle powstają domy. Od piasku do szklanego wazonika, no bo wazony powstają z piasku. Od projektu po pas startowy, czyli samolot. Ale mnie najbardziej zainteresowały lody. Lody. Nie będę tego wszystkiego czytała. Zobacz, jak fajnie to jest ilustrowane. Ale super. Ale ciekawe jest to, że te lody muszą przejść tak długi proces technologiczny. Tu się zamraża, tu się utwardza, tu się wyciąga, tu się wkłada do innej maszyny. Ludzie... Ja już teraz te lody będę jadła z większym szacunkiem. Jak powstają różne rzeczy? Liliana Fabisińska, ilustracje Katarzyna Urbaniak. Serdecznie wam polecam. No i książka. Tośka, to jest najpiękniejsza książka roku. Raport życia. Mhm. Raport życia Ergo Hestia Anno Domini 2019. Przy okazji zrobili sobie raport, ale zobacz, takie wielkoformatowe, wspaniałe ilustracje. Śliczne. Śliczne, ciekawe, bardzo oryginalne. Widać tutaj talent, kunszt i zaangażowanie człowieka, który to narysował. A tutaj dwa nazwiska są ważne, wiesz? Michał Rusinek napisał, a narysował człowiek, który wygrał konkurs i który nazywa się, a zaraz znajdziemy, jak się nazywa w tym gąszczu literek, bo to nazwisko paść powinno. Ale wiesz co? Chciałabym przeczytać fragment, dobrze? Nagle haps! Niespodziewanie wróg się zjawił z prawej strony. Gęba pełna ostrych zębów, grzbiet kolcami najeżony. To kur diabeł! Słyszałaś? Nie. Wredne rybsko! Przestraszyła się syrenka. Ale jak tu go przegonić, skoro broni brak nam w rękach? Krab odważnie zaczął machać szczypczykami w stronę kura, lecz błyskotka w samą porę na ratunek dała nura. A błyskotka to jest mała syrenka. A ja już mam nazwisko tego młodzieńca, który jest niezwykle uzdolniony. Bruno Neuhammer. Zapamiętajcie sobie. Polecam najserdeczniej raport życia. Wspaniale wydana, bardzo pięknie zilustrowana, z niezwykłą maestrią napisana, bo Rusinek to już tak ma. Książka, którą wam najserdeczniej polecam. Mhm. I o wodzie będzie też, i w tej książce jest o wodzie, a ktoś jak powiedział, woda to potęga. A kto kiedyś wyszedł z morza, ten do morza w końcu powróci. Taka też jest tutaj puenta. Ale ja teraz zabiorę was na szerokie wody razem z Małym i piosenką, o którą, no właśnie, tak często prosicie. Zatem ona. Okej, okej. Hej, kotku, weź, nie martw się. Bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała. Nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic. Nie bój się tak, śmiało chodź. To naprawdę ja, to mały, mam tę moc. I to żaden pic, ten fryz, ten bic. No i jeszcze ten ruchomy cyc. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, drobnostka. Bo jestem zwykły półbóg, a to brat. Hej! Kto kciuki dwa miałby unieść świat? Gdy biłeś takie dzidzi, no ja! W chłodną noc to kto po ogień zszedł na piekła dno? Uśmiechnij się, weź no! O, raz to na laso za twarz. Drobnostka. Złapałem słońce w letni czas. Wiatr ogarnąłem wam też. Drobnostka, by w żagle dął i wiał wśród drzew. I co mam powiedzieć prócz drobnostka? Za te wyspy złowione z mórz dna. Nie dziękuj mi, gdyż to był pryszcz. Drobnostka, a to właśnie cały jeden typ tak ma. Drobnostka, drobnostka, lecz i nie mała rzecz. Wiesz, mogę tak gadać i gadać, aż w końcu wyjaśni ci cały ten entourage. Po wodę, trawę, grunt, blady to stworzy mi zrobi, to fum. Ryba nie piła? No to ją w piach. Z tego kokosy, że och i że ach. Jaki morał, jaka nauczka, stąd kto ze mną zadrze, popełnia ogromny błąd. Tu tatuaż, tu dziara, tam sznyt. Są jak mapa wygranych, sto bić. Gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłem? Zobacz, jak zły mały, mały zasuwa, aż miło. Ha, ha, ha. Tak albo siak, to jest fakt, drobnostka. Oto świat, cudów z moich rąk. Ej, jest okej, drobnostka. Lecz jakby rzec, to ja już wygam stąd. Teraz to ty mi mów, drobnostka. Bo łódkę ci muszę wziąć. Popłynąć chcę w dal i w dal, drobnostka. Niestety w pław nie umiem, no bo stąd. I dzięki! I dzięki! I dzięki! Mały i jego drobnostka, no i Wajana skarb oceanu, prawda? Aha. A my dzisiaj mamy dla was absolutnie wyjątkowy skarb. Najlepsze słuchowisko adresowane do dzieci i młodzieży na festiwalu Dwa Teatry. Tosiu, ja miałam zaszczyt i przyjemność prezentować te słuchowiska w Zamościu. Dzieciom oczywiście. Słyszę i tu Tośka śmiga. W ilu słuchowiskach i tam śmiga wzięłaś udział? tych prezentowanych. 8 słuchowiskach chyba, jak z mamą liczyłyśmy. 8 na 16. Towarzyszyłaś nam tam, ja o tobie opowiadałam. No i pięknie opowiadałam o tobie, bo inaczej o tobie się nie da. Ale mama też tam śmigała chyba w 5, nie? Tak. Tych słuchowiskach. Tosia, czym dla ciebie jest Teatr Polskiego Radia? Można powiedzieć, że to jest tak trochę mój drugi dom, bo ja tam jestem chyba od zawsze tak naprawdę. I no tam do wszystkich prawie mówię ciocia, wujek, tam się spełniam, tam się uczę od najlepszych. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo uczę się tak naprawdę od najlepszych, tak? Tak, to prawda. I jeszcze bardzo to lubię, więc po prostu wszystko, czego potrzebuję, tam jest. Występujesz w słuchowiskach, w Matysiakach. Tak. Tak. I w tym, co się dzieje dookoła słuchowo, to Tośka tam co chwilę w tym eterze się pojawia. Czego się nauczyłaś w Teatrze Polskiego Radia? Dla ciebie bardzo najważniejszej rzeczy? Niekoniecznie zawodowo, tak wiesz, z tekstem, tylko jako człowiek. Wydaje mi się, że na pewno też skromności, tego, żeby... No ogólnie dużo się tam nauczyłam, no już nie mówiąc o tym, że tak aktorsko i tak dalej, to, że się rozwijałam tam, no to ogólnie bardzo lubię tych ludzi, w sensie dużo wiedzy tam, tak prywatnie też się od nich nauczyłam i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo, bardzo piękne. Bardzo piękne, bo to są piękni ludzie, tak jak powiedziałaś, skromni ludzie, a mają potężną wiedzę, jakoś to w parze idzie, ten kto dużo wie, to też wie, że nie warto zadzierać nosa i że jest tak dużo miejsca dla każdego w tej przestrzeni, że każdy może się spełniać, jeśli jest pracowity, nie? Dokładnie. Bo bez tego ani rusz. No dobrze, ale co to takiego jest, to słuchowisko? Słuchowisko to jest przedstawienie, tak jak jest sztuka, tylko że po prostu przeczytana w radiu bez obrazka, bez gry twarzą, tylko grę głosem. Tosiu, to teraz spróbuj ze wszystkich sił zachęcić do naszego słuchowiska, do słuchania słuchowiska zagadkowych słuchaczy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Marzycielki, w której miałam zaszczyt zagrania jedną z głównych ról. To jest naprawdę bardzo mądre słuchowisko i ja osobiście bardzo, bardzo je lubię. No to teraz będzie o czymś, co jest tak ważne dla każdego z nas. Będzie o naszych wielkich marzeniach. Ale zacznijmy od początku. Mam na imię Irenka. To znaczy Irenka, ale od kiedy pamiętam, wszyscy tak do mnie mówią. Chciałabym, żeby już przestali, bo mam 11 lat i od 2 miesięcy i 3 dni jestem nastolatką. A kiedy jest się nastolatką, to jest się Ireną, a nie żadną Renką. Nic nie mogę jednak na to poradzić, bo rodzice mówią, że nawet kiedy skończę 18 albo nawet 25 lat, to zawsze będę ich małą Renką. Nie mogę nic poradzić też na to, że mam 2 braci bliźniaków, młodszych ode mnie o 5 lat, Janka i Franka, którzy są do siebie tak podobni, że już nikt nie pamięta, który jest który, więc mówimy na nich po prostu łobuzy. Nie mogę też nic poradzić na to, że nie lubię polskiego. Lubię robić eksperymenty chemiczne. Lubię mojego psa Bulgota i lubię jeździć na rowerze. Właściwie to najbardziej na świecie lubię jeździć na rowerze. Kiedy dzieje się coś przyjemnego, to wsiadam na rower, jadę przed siebie tak szybko, że muszę mocno zaciskać usta, żeby nie wpadły mi do nich małe muszki, które nie dają rady mnie wyminąć. A kiedy jest mi smutno, to wsiadam na rower i pedałuję tak szybko, że smutki wylatują mi z głowy. Teatr Polskiego Radia. Anna Skuratowicz. Marzycielka. Renka, śniadanie! Dziś jest źle, a właściwie najgorzej. Wczoraj pokłóciłam się z Kaśką i Zuśką. Złapałam gumę w rowerze, a łobuzy przewróciły moje laboratorium chemiczne i na podłodze zrobiła się plama. Wielka, czarna jak wszechświat plama, która zaczyna się koło łóżka i właściwie już się nie kończy. Nawet nie chcę myśleć, co powie na to tata. Bulgot, daj mi spokój. Ja dziś nie wstaję. Zostaw mnie. No co jest? Co się stało? Co tam znalazłeś? No nie, łobuzy pewnie znowu jadły w moim pokoju i zostawiły brudne talerze pod łóżkiem. Co to? Kto to? No przestań, Lancet! Przestań! Co pani robi pod moim łóżkiem? Dlaczego pani nazywa Bulgota Lancetem? Przepraszam, jest taki podobny do mojego psa, że się pomyliłam. I tak samo liże mnie po twarzy. Mam tu gdzieś nawet jego portret. O, o, jest. Rzeczywiście wygląda identycznie jak nasz Bulgot. Ale kim pani jest i co pani robi pod moim łóżkiem? Mam na imię Maria. Maria Skłodowska-Curie. Renka, śniadanie! Już zaraz idę. Powiedziała pani Maria Skłodowska-Curie? Ja przecież uczyłam się o pani w szkole. Na historia, tam mówi się raczej o ludziach, którzy już nie żyją. Właściwie to sama nawet nie wiem, jak to się stało, że się tu znalazłam. Ale to chyba kwestia tej czarnej plamy. Reakcje chemiczne czasami dają bardzo zaskakujące rezultaty. Psik! Na zdrowie. Czy ty czasami sprzątasz pod łóżkiem? Spójrz na mój żabot, jest cały w kurzu i psich kłakach. Żabot co? No żabot. Ta falbanka tu pod szyją. Ojej, co ja powiem rodzicom? Muszę panią gdzieś ukryć. A przepraszam, kim ty jesteś? I właściwie, gdzie ja jestem? Ja mam na imię Irena i jesteś w moim pokoju w Warszawie. Ojej, Warszawa. Urodziłam się w Warszawie 7 listopada 1867 roku. No, a dzisiaj jest właśnie 7 listopada tylko 2017 roku. Czyli są moje 150 urodziny. Renka, chodź natychmiast na śniadanie, bo spóźnisz się do szkoły. Już idę. Niech pani tu na mnie zaczeka i niech się pani nigdzie stąd nie rusza, proszę. Jak wrócę ze szkoły, zastanowimy się, jak panią z powrotem wysłać w pani czasy. Jest 7 listopada. 150 lat temu przyszła na świat wielka polska uczona Maria Skłodowska-Curie. Tak jak mówiliśmy, jako pierwsza na świecie była laureatką 2 Nagród Nobla. Czy ktoś pamięta, w jakich dziedzinach? Ignacy, przypomnisz nam? W dziedzinie historii i wychowania fizycznego. Oj, Ignacy, kiedy ty się w końcu zaczniesz uczyć? W dziedzinie fizyki i chemii. Ale ja wszystko pamiętam, proszę pani. Maria Skłodowska-Curie była wielką uczoną i odkryła pad i rolon. Ach, pewnie chodziło ci o rad i polon, substancje chemiczne, których istnienie odkryła razem z mężem. Polon wziął swoją nazwę od Polski, za którą bardzo tęskniła, mieszkając we Francji. A nazwa radu wzięła się od radioaktywności. Czy to ma jakiś związek z radiem? Nie, Ignacy. Radioaktywność to inaczej promieniowanie, a promieniowanie to zdolność do wysyłania niewidocznych dla oka promieni, które wpływają na przedmioty, potrafią je na przykład barwić czy nagrzewać. Maria Skłodowska bardzo zainteresowała się promieniowaniem i razem z mężem prowadzili nad nim badania. Ich odkrycia miały ogromny wpływ na rozwój medycyny. Okazały się bardzo przydatne, na przykład w leczeniu raka. A czy wiedziała pani, że Maria Skłodowska miała psa? Och. Irena! Zaczekaj! Ale ty pędzisz, dziewczyno! Ojej, to pani? Mówiłam, żeby zaczekała na mnie pani w domu. Zaraz, czy to nie ubranie mojej mamy? No tak. Pożyczyłam sobie coś z jej szafy, bo kiedy wyszłam z waszego mieszkania na ulicę, wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli. Zostałam tylko w swoich butach, bo te wszystkie na obcasach, które twoja mama ma w szafie, do niczego się nie nadają. To właściwie nie buty, a szczudła. Ucieszyłam się natomiast, bo nie znalazłam żadnego gorsetu. Gorsetu? A, wiem co to gorset. Widziałam w podręczniku od historii. Takie niewygodne, sztywne coś, co mocno ściska w pasie. No. I bardzo dziwnie się w tym wygląda. Dzisiaj już nikt tego nie nosi. No, na pewno nie moja mama. Za moich młodych lat gorsety były niestety bardzo popularne. Ale ja uważam, że to diabelski wynalazek. Wiesz, że niektóre kobiety ściskały się nimi tak mocno, że nie mogły oddychać? Ojej, widzę, że pożyczyła też pani rower mojej mamy i nawet umie pani na nim jeździć. Ha, rower to mój ulubiony środek lokomocji. Kiedy byłam młoda, był nowinką techniczną. Mówiono, że to maszyna, która pozwala człowiekowi wyprzedzić konia. Z moim mężem Piotrem tak bardzo pokochaliśmy wycieczki rowerowe, że nawet w podróż poślubną pojechaliśmy na rowerach. Ależ to było wspaniałe uczucie wolności, tak gnać z górki, ile sił w nogach. Zjeździliśmy całą Bretanię, czasem nocowaliśmy po prostu na plaży. No i dzięki rowerowi odważyłam się zamówić u krawca spodnie. W moich czasach kobiety zawsze chodziły w długich sukniach. Nawet kiedy wspinaliśmy się z Piotrem na Rysy... Wiem, Rysy to najwyższy szczyt Polski. No właśnie, ma blisko 2,5 tysiąca metrów wysokości. Wspinaczka była wycieńczająca, był upał, a ja byłam ubrana w długą, ciężką suknię. Poczekaj, odpocznijmy chwilę. Warszawa tak bardzo się zmieniła od moich czasów, jest teraz taka męcząca. Czy dziś każdy ma swój automobil? Mówimy na to raczej samochód. Niektórzy mają nawet po dwa. O. Moja mama teraz robi kurs na prawo jazdy i też kupimy sobie auto. Ale Ignacy, mój kolega z klasy, powiedział, że jego tata powiedział, że baby to beznadziejni kierowcy i nie powinno dawać im prawa jazdy. O, a czy tata twojego kolegi, tak jak ja, urodził się w XIX wieku? Za moich czasów to był bardzo popularny pogląd, że kobiety czegoś nie mogą albo się do czegoś nie nadają. Ile ja wysiłku włożyłam w to, żeby być na równi traktowana z moimi kolegami? Mam wrażenie, że znam to miejsce. Czekaj, jak się nazywa ten park? Ogród Saski. A, no tak, oczywiście. Poznaję fontannę. Ojej, codziennie tędy chodziłam do szkoły. Gdzieś tutaj powinien być teatr. Nazywał się Teatr Letni, ale chyba już go nie ma. Ile tu jest ludzi. Ojej, wszyscy mówią po polsku. Czy wiesz, że kiedy byłam w twoim wieku, to Polski nie było na mapie i musieliśmy mówić i pisać po rosyjsku? To musiało być bardzo trudne. Rosyjski ma ten dziwny alfabet. Tak, ten alfabet to cyrylica. Polski był surowo zakazany, ale nasi nauczyciele ryzykowali i opowiadali nam o polskiej kulturze i uczyli nas języka. Pamiętam, jak kiedyś do klasy wpadł inspektor policji i kontrolował, czy na pewno lekcje odbywają się po rosyjsku. Nauczycielka kazała mi stanąć przed inspektorem i recytować rosyjski wiersz. Byłam tak przestraszona, że o mało nie zemdlałam. Wcale się nie dziwię. Zemdleję prawie za każdym razem, kiedy jestem wzywana do tablicy. Szkoda, że w naszych czasach nikt nie zabrania dziewczynom chodzenia do szkoły. Nie, nawet tak nie mów. Nauka dała mi poczucie wolności i niezależności. Całe życie walczyłam o to, żeby móc się kształcić. To było moje największe marzenie. Ale wtedy kobiety miały zakaz wstępu na uczelnie wyższe. Kiedy skończyłam gimnazjum, musiałam się uczyć w tajnej szkole dla dziewcząt, nazywanej Uniwersytetem Latającym. Zajęcia odbywały się w bardzo wielu miejscach, w prywatnych domach. W każdym momencie mógł się zdarzyć nalot policji. Później, żeby kontynuować studia, musiałam wyjechać aż do Francji. Byłam we Francji. Wtedy pierwszy raz leciałam samolotem. Nie, samolotem. Ja dostałam się do Paryża koleją parową. Jechałam tam 2 dni i 2 noce. I przez całą drogę siedziałam na walizce. Na walizce? Ale dlaczego? Nie było miejsca? Nie stać mnie było na lepszy bilet. A w wagonach 4. klasy nie było nawet siedzeń. Ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Najważniejsze, że jechałam wreszcie do wymarzonej Francji. Ja też marzę o tym, żeby kiedyś jeszcze tam wrócić. Francja bardzo mi się spodobała. A najbardziej podobał mi się widok z wieży Eiffla. A wiesz, że ja pamiętam, jak ją zbudowano? No. Była wtedy najwyższym budynkiem na świecie, ale Paryżanie mówili, że jest brzydka. A pewien francuski pisarz, tak jak ty, uważał, że widok z wieży Eiffla jest piękny, bo to jedyne miejsce, z którego jej nie widać. Ludzie domagali się jej zburzenia. Naprawdę? Mhm. Moim zdaniem jest piękna. Całe szczęście, że jej nie zburzyli. Pamiętam, jak Janek i Franek ścigali się na górę. Wyglądali potem jak 2 buraki. Raz wysiłku odebrało im mowę na 30 minut. Tata się śmiał, że nic nie mówią, bo nie znają francuskiego. A pani mówiła po francusku, kiedy tam pani pojechała? Mówiłam, ale niewystarczająco dobrze, żeby zdać egzaminy wstępne. Szybko musiałam się uczyć, żeby dogonić moich francuskich kolegów i w dodatku, jako dziewczyna, musiałam starać się o wiele bardziej. Profesorowie nieufnie podchodzili do studentek, a zwłaszcza tych, które interesowały się naukami ścisłymi. Wśród prawie 2000 studentów Sorbony, uniwersytetu, na którym studiowałam, były tylko 23 dziewczyny. No. Ale wiesz co? Zdałam egzaminy wstępne bardzo dobrze, a już 2 lata później odebrałam dyplom ukończenia fizyki z najlepszym wynikiem na roku. Nigdy nie słuchaj ludzi, którzy mówią, że nie dasz rady. Cześć, Irena Antyna! Będziesz w przyszłym tygodniu na zawodach? Jeszcze nie wiem. A co, boisz się, że nie dobiegniesz do mety? Może cię dociągnie na smyczy pies Marii Skłodowskiej. Bardzo śmieszne. Renka, kto to jest? Czego on chce od mojego psa? Nieważne. To taki jeden Einstein z mojej klasy. Einstein? O, znałam jednego Einsteina. Miał na imię Albert. Bardzo się przyjaźniliśmy. Był genialnym fizykiem, dostał Nagrodę Nobla, ale w szkole nie za bardzo przykładał się do nauki. Nauczyciele ciągle mieli z nim problemy. To może i Ignacy dostanie kiedyś Nobla. Kto wie, kto wie. Późno już, wracajmy lepiej do domu. Idź, idź. Ja jeszcze się przejadę. Godzina 15. Przedstawiamy wiadomości Radia Radość. Dzisiaj wczesnym popołudniem podczas obchodów 150-lecia urodzin wybitnej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie w muzeum jej imienia na warszawskiej Starówce przy ulicy Freta doszło do zagadkowego incydentu. Uroczystość zakłóciło pojawienie się kobiety, która podawała się za Marię Skłodowską-Curie. W dowód swojej prawdomówności pokazała własnoręcznie, jak twierdziła, wykonany portret psa Lanceta. Policja bada autentyczność rysunku. Chodź, Renko, szybko. Dzwonili z przedszkola. Janek złamał chyba rękę i musimy jechać na przesiedlenie. Mama jest na kursie prawa jazdy. Aha. Pojedziemy do szpitala wszyscy razem. Taksówka już czeka. Ręka wygląda na stłuczoną i chyba nie będzie trzeba jej wkładać w gips, ale zaraz zrobimy prześwietlenie i będziemy pewni, czy jest pęknięcie, czy nie. Pani Mario, czy mogłaby pani zrobić pacjentowi zdjęcie rentgenowskie? To pani? Co pani tutaj robi? Zatrudniłam się w szpitalu. Pomagam przy robieniu zdjęć rentgenowskich. Aparaty są wprawdzie dzisiaj dużo bardziej skomplikowane, ale ja się szybko uczę. Poza tym kiedyś miałam niezłą wprawę. W czasie I wojny światowej jeździłam na front i prześwietlałam żołnierzom rany, żeby zobaczyć, gdzie utknęła kula albo jej odłamki. Dzięki temu lekarze sprawniej pomagali rannym żołnierzom. I nie bała się pani jechać na front? Przecież to było niebezpieczne. No pewnie, że się bałam. Ale wojna opanowała całą Europę. Nie umiałabym siedzieć bezczynnie. Pomagałam, jak potrafiłam. Aha, słyszałam w radiu o tym, co się wydarzyło w muzeum na Starym Mieście. Co pani przyszło do głowy, żeby tam pojechać? Narobiła pani niezłego zamieszania. Oj, od razu zamieszania. Dałam trochę rozrywki tym smutnym ludziom, którzy rozprawiali o mojej wielkości. Gdyby nie moje pojawienie się, zaraz by pozasypiali. A tak mieli miny, jak po zmieszaniu wodoru z tlenem. Ale po co tam pani poszła? Chciałam zobaczyć kamienicę, w której się urodziłam. A moja mama prowadziła pensję. Pensję? Pani mama była księgową i wypłacała pracownikom pensję? Nie. Pensja to była szkoła dla dziewcząt, w której oprócz zwykłych przedmiotów uczono szycia, gotowania, prowadzenia domu. A. Pani Mario, pan doktor prosi panią na chwilę. Oczywiście, siostro. Już idę. Idź już spać, Renko. Nie będziesz mogła wstać rano do szkoły. Poczytasz jutro. Jeszcze chwilę, tato. A wiesz, że inna z córek Marii Skłodowskiej też miała na imię Irena? Interesowała się chemią i pomagała mamie w laboratorium. A potem, tak jak jej mama, dostała Nobla. To była naprawdę niezwykła rodzina. Śpi już, Renko. Dobranoc. Dobranoc. Jak to pani Maria już tu nie pracuje? No niestety, powiedziała, że z powodów osobistych musi się zwolnić. Bardzo żałujemy, bo pracowała u nas tylko kilka dni. A czy ty masz może na imię Irena? Tak. Mówiła nam, że pewnie przyjdziesz. Zostawiła dla ciebie list. Kochana Irenko, przepraszam, że zniknęłam tak nagle, ale musiałam wracać do pracy w laboratorium. Przeanalizowałam skład chemiczny plamy pod twoim łóżkiem. Tak jak przypuszczałam, to dzięki niej udało mi się przedostać do twoich czasów. Uważaj na tę plamę bardzo, bo czuję, że nie jestem twoim ostatnim gościem. Twoja M. PS. Weź koniecznie udział w zawodach. Wiem, że będziesz najlepsza. Było to słuchowisko Anny Skuratowicz, Marzycielka. Wystąpili pani Maria, Katarzyna Herman, Renka, Antonina Żbikowska, tata, Adam Biedrzycki, Ignacy, Paweł Szymański, nauczycielka, Agata Załęcka, speaker, Krystian Mozelewski, lekarz, Łukasz Lewandowski, pielęgniarka, Joanna Pach-Żbikowska. Realizacja akustyczna, Agnieszka Szczepańczyk. Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne, Anna Skuratowicz. Renko, Tosiu, dziś się słuchało siebie samej. Dobrze, dziękuję. O czym dla ciebie, Tośka, ta opowieść jest? No, tak jak sam tytuł wskazuje, o spełnianiu marzeń, bo to jest takie bardzo, no mogę powiedzieć, po prostu fajne przekazanie tego, żeby spełniać marzenia, żeby po prostu iść tą swoją ścieżką bez względu na to, co mówią inni. Jakie to ważne. Oczy społeczeństwa się to nazywa. To oko patrzy, tu masz krzywo, tu coś jest nie tak. A przecież każdy z nas jest inny i ma prawo do bycia z sobą. Czy to się zgadza? No pewnie, że tak. Jest z nami ktoś, w kogo sercu, w czyim sercu, w czyjej głowie urodziły się te słowa. Najpierw te słowa zostały przelane na papier, a potem te słowa zostały wyreżyserowane, czyli to jest osoba, orkiestra, można powiedzieć, wymyśliła, napisała, wyreżyserowała. To słuchowisko, którego wysłuchaliśmy, Ania Skuratowicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym, Aniu, dla ciebie ta opowieść jest? Ja w ogóle bardzo cieszę się z tych słów Tosi, dlatego że to są moje słowa, bo kiedy dostałam zadanie napisania sztuki o Marii Skłodowskiej-Curie, to zastanawiałam się, co chciałabym przedstawić, jak pokazać tę postać, i bardzo zależało mi na tym, żeby ten scenariusz nie był zbiorem faktów, bo fakty są wszechobecne. Google. Tak, Wikipedia, Encyklopedia PWN i kilka innych wydawnictw ogólnodostępnych. I chciałam, żeby ta postać stała się żywa, żeby była człowiekiem z krwi i kości i stała się kimś, kogo młodzi słuchacze chcieliby naśladować. Brak autorytetów nam, prawda? Tak bardzo brak autorytetów. A słuchowisko jest takim towarzyszącym przyjacielem. My możemy robić różne rzeczy. Możemy na przykład zmywać, co bardzo lubicie. Możemy odkurzać, co kochacie, nawet ze słuchawkami na uszach. I możemy tego słuchać. Możemy pójść na spacer i uczyć się od najlepszych. Ale wiecie co? Słuchowisko to świat dźwięków, prawda? I pamiętam, jak moich studentów zabrałam do Teatru Polskiego Radia i tam jest taki fragmencik podłogi. To jest bruk i po tym bruku tam się chodzi. Studio plenerowe. Studio plenerowe, ale w studiu tym takim prawdziwym. Pamiętam, jak Mariusz Malec na festiwalu Dwa Teatry opowiedział, że nie wiedział, jak nagrać odgłos pęknięcia serca dzwonu, wielkiego dzwonu. I w pewnym momencie gaśnica mu wypadła z ręki. I było takie pum, i taki był odgłos dokładnie. I ta gaśnica stała się właśnie tym pękniętym sercem tego potężnego dzwonu. Ale na przykład też pamiętam, jak Maciek Kubera z kolei, świetny realizator akustyczny Teatru Polskiego Radia, opowiedział, że w słuchowisku był taki fragment, że trzeba było wykopać grób. Zatem on z reżyserem poszli w nocy i kopali dół i to nagrali. Jakie najdziwniejsze dźwięki były potrzebne tobie? Ale jeszcze nawiązując do twojej opowieści o szukaniu dźwięków, tak, trzeba uważać, bo ucho bardzo oszukuje. Mhm. I na przykład, kiedy chcemy zrobić deszcz, żeby słuchacz miał wrażenie, że ten deszcz pada za oknem, trzeba bardzo uważać, bo prawdziwy deszcz brzmi trochę jak ogień, kiedy go się nagra, więc trzeba trochę innej techniki użyć, żeby rzeczywiście słuchacz miał wrażenie, że pada deszcz, a nie, że płonie ogień za oknem. Ale jakie to jest piękne, że my w tym świecie szukamy tego, tak? Zamykamy oczy. To właśnie to jest takie nieprawdopodobne, że żyjemy w kulturze obrazkowej. Tu nam śmiga film, tu nam śmiga obrazek, a przecież świat to też jest potęga dźwięków, a może przede wszystkim. I tak rozmawiamy z dziećmi, zamknijcie oczy i posłuchajcie, jak brzmi wasz poranek. On też brzmi i ten świat brzmi. Które dźwięki ciebie najbardziej fascynują? Których poszukujesz? Które są najbardziej twoje? Dźwięki mojego dnia. Kiedy budzę się, nasłuchuję, czy moje dzieci już wstały, co robią, czy szukają swoich ulubionych serków w lodówce i wiem, jaki jest etap dnia i co, jakie są zadania przede mną. Ile miłości? I ile roboty? No to się jedno z drugim łączy. Drogie panie, to tak króciutko na dziś, ale bardzo się cieszę, że wybrzmiało całe słuchowisko. Wspaniałe słuchowisko, nagrodzone, najlepsze. Adresowane do dzieci i młodzieży, nagrodzone na znakomitym teatrze, który świętował 20-lecie. Teatrze 2 Teatry. Dziękuję, Aniu. Ania Skuradowicz, reżyserka. Dużo jeszcze przed tobą dla nas, mam nadzieję. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że jeszcze jakaś przygoda Tosiu mnie czeka. Tosiu, no ja już nie wiem, w jaki sposób mam dziękować za to, że się pojawiłaś w naszym zagadkowym życiu i w Teatrze Polskiego Radia. I myślę, że jesteś najważniejsza, dlatego że to właśnie z tobą się utożsamiają zagadkowi słuchacze i myślą sobie, jak ta Tośka tak potrafi, to ja też. I wszystkim wam życzę tego, abyście rozwijały skrzydła i marzyły, bo z tych marzeń naprawdę, naprawdę rodzą się skarby, najpiękniejsze rzeczy tego świata. Kłaniam się, dziękuję, a teraz zaproszę was wszystkich na koncert kogoś, kto wyczarowywał różne odgłosy, jak najwspanialszy mag, a jak potrzebne było bekanie, to skonstruował bekafon. Spike Jones pożegna się razem z nami. Miłej niedzieli życzymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj, tuż po godzinie 19. Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm.